الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دا دریم حکم شروع په احکام او سیاست مدنیه کې چې وی سره دا کلو د علاقو اصلاح راتلا هغوی کې اول حکم او د قصاص دویم حکم او د تقسیم د مال په قانون شرعي سره مسله د وصیت او دا دریم حکم د صوم یې بیانو او باقی کې یو پنځه خاص امور چې ذکر کړل. اول فرضیت چې کتب علیکم کما کتب، او دویم تخفیف چه ایام معدودات، او درین پکی رخصتو ومن کان منکم مریضن او علی سفرن دوسی وعلی اللذین یتویقونه فدیتن طعام مسکین. سلورم پکی فضیلتو شهر رمضان الذي انزل فيه القران چې دې میاشتې څومره برکت ته څومره فضیلت ته. او بنزم پکې تقرب الی الله، کله چې صحابه کرام پوښو چې زمیاش وړې د عبادت ته او ډیر د نزدېکت ته الله سره، هغه په دې پوهېدو چې الله سره نزدېکت چې حاصلېږي په اعمال صالحه سره، آیات خو عام دي لیکن حدیث کې مراغلی او صحیح حدیثو بخاری چې حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وی صحابه کرام تپوسو کو چې اقریب ربنا فنناجیه، چې زمونږ رب نږدې دی چې په دما دما ذکر کو پټا پټا باندې یاد کو سوال تنو کو، ام بعید فنناجیه او یا لری دی چې چغه وتوه او په جهر ذکر کو. وی دی آیات کی داغی جواب را گئی چیز ما بندیان تووائی چیز رنیز دیما ندی چی ما سوال کئی نو پا دما دما دی کئی او چیغی دی نوی ندا مطلبو چی ببل امیاش کی ببل وقت کی زمر اللہ تا انسان ننیز دی کی گی اگر سمرا جدی رمضان کی نزدیکی گی او اگر پا اعمال صالحہ و سرہ چی ذکر دے دعا گانی دی نور عبادات تی بکی نوافل قیام اللیل دا اصل کی ذریعہ دا اللہ تا دی نزدیکت. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي کلا چی تپوس کئی استانا بندیان زمان زما په حق کې چې لره دې او کني زه دې فني قریب حضرت دې نزدې ما دیو جن ازل تقل رانولو ورنه جواب کې همیشه دا سره دي چې قل هو او ته چې فني قریب ځکه قل سره بیا فاصله راتلا دې کې الله رب العزت ډیره مبالغه وکړه تخپل قرب لیکن دا قرب چې دی دا متشابهات نه دی. ځکه مفسرین یې مراتبنا قرب د استجابت ته او د علم دی. قرب د استجابت سراج المنیر کی وی او قرب د علم قرطبی وی ذن ازدیما یعنی بس چه سوالو که نو قبلو میں وقبا بکی نئی او پیم ستاسو بسوال باندی ستاسو پی اخلاص باندی دا مانا دا نور قرب مکانی نشتا اللہ دا پار مکان نشتا طرف او جهت نشتا نظام متشابهاتو کی سابیگی چه معنی خو منگ تا معلوم ادھا جنیز دے دے لیکن کیفیت نه دی معلوم اندر ته متشابهات وي چې معنی معلومه دی لفظ د عربیت لغوي لیکن کیفیت نه معلوم چې څنګه نږدې دی نو دې سوال جواب نشته بیا خدا به جوابي چې د علم په لحاظ سره ډیر نږدې دی قبولتیا په لحاظ سره ډیر نږدې دی نو ګور دا مطلب چې روزه کې تقرب الله ته حاصل کا پنې کو اعمال سره پنې قریب کې مفسرین وای روح المانی او ماجدی چې د دوو سینونو رد شو یو د ذکر بل جهر او بل لوسیلی ولی کلا چی نزده دینا جهر تا ضرورت پاتی نشو چی بیا دورا نزده چی سور اقاب کیویلو چی نحنو آقربو ایلی من حبل الورید زگور زماره در رگ نزیاد نزده چی اصلی تا سروی نزده ناستی کنا او تتو تا چی غوین دادا و بیادبی که کنا دا تاغ پوری خنده که چه خواکه دا سر راست ده او کل نده و روغ موڑ ده او تاغ تا چیغه وی نده دا او بیده بی نده دقسی چه اللہ نزده ده ناغ تا چیغه وال ضرور جایز ندی کنه او قرآن و سنت پدی سمرا زور لگوله ده چه پا دما آواز کوه ندان خفیه انبیاء او دا سکلیو وسیلتهم رد شوالی او وسیلت مشرکینو چه غیزی بلو توسیلہ کئی او غط سوی چه تو اللہ توایا گور آغا خستان لره ده کنه ده بابا ده که ولی ده کار سوک ده آغا خستان بیرتا ده کنه دیرو او اللہ ده سرنیز ده ده نو چه تیو لره بنده تا ہوئے چه آغا ده ناست چه تا آغا تا ہوئے چه تراش ده تا ہوئے لاخوا که سرناست ده ابوی چه تلیوانه پخپلا تا ہوئے کنه چه خوا که سرن زو ته څنګه وای دا ذکر دي مشرکان ذخر دي چې الله تبارک و تعالی نو نازولي وسيله کوي نو غلري ولا راولي اجل الله تنزل دي نو دي کې یو نقطه ده کنه دا کار چې په بندیانو کې سو کوي کنه چې خوا کې وسره ناس دي نو په خپل او تواز نه کوي او بل ته وي چې تراشه دا ذکر چې لګي وسره نه دین از دې سره نه لګي ځکه هغه توې چرایشه زما خو وسره خوان نشته او ته ته وای دا مطلب وي نو بس د مشرکانو په یو شرک کې سمرا عیبونه یو سمرا نقصانات دي پېنی قریب سره ادواله خبره رات شوې چې جهر تاجت نشته الله او اذن از دې هم وسیلی تا او بلچا تا جت نشتا ولی زما او خپل میند که فاصلی پیدا که تا خو فاصلی پیدا که زدتو ایم نزدیم او تا زمان تختی انی قریب اجیب اخبل قرآن مانا اوکڑا خواب ده قریب مانا اوکڑا چه قریب سنگه ده قبل اولو سوال قبل اولو که دیر قریب ده ذکوی اجیب ذا قبل اوما دعوت الدائی سوال ده سوال کون کی ولیکن پا دری شرط وی اول شرط ازادان چه ما تاواز کئی دویم شرط فلی استجیبو لی چه زمان خبر خمانی کنا زخو بادا قبولتیا کوم خودی بام زمان قبولتیا کئی کنا خبر خود بدل دریم شرط ولی امینو بی زدی دو معنی یو دا معنی چه صحت دا عقیده پکار دی چه عقیده صحیح مشرک سوال الله نه قبلی کنه ځکه هغه کې ایمان نشته عقیده صحیح نه ده اته معنا دا ده چې ما ته आवाज کوي خو لیکن په یقین سره او که څوک دې تاسو وکړي چې الله نه سوال کوي او قبول وې کی او زما په یقین دې ولې به نه قبلی اسی سوال کوم زما په یقین دې دا د مؤمن او د موحد شان دی ا د نور چی دی کنه او دا سه سوال کوي چیرې وی سوال کوم د الله نه خو قبول کو نو قبول به کی کنینو دا خو ته مستغنی د الله نه ستاو په الله یقین نشته کنه نو سوال کوي هم ځان مستغنی غني د کارغا کار کوي د دري شرطه بیان کو او دعا کې ډیر شرطونه دي ډیر ان شاء الله په خپل ځای راځي سورې عرب کې ځکه اظهار اورل اضافي لشي خاص وختونو ته نو دعا د پاره خاص وختونه دي دا نه چې واس هر وخت کې سوال کوو د الله نه دا غي وختونه دي غو پیجنې دا غي سو طریقې دي غو پیجنې قبل هم سوال ده سوال کون کی زادان اللہ وی کلا چه زمان واری ولی استجیبو لی دیدی زمان قبولتی آو کی زمان ده امر و زمان ده نهی ما پا دی سفر از کلی دی کنا منزو ندی روجی دی زکاتو ندی نزیب آغا قبلی زمان حکم بمانی ازب ازی سوال قبل هم وليؤمنوا بي او يقين لكي پما باندې پما دي صحیح عقیده ساتي چې ذکر الله نه سوال کو چې هغه سره خزانه ډکې دي بل چې اثر رسېږي او بل دا چې یقیني چې الله قبلول شي موږ په الله یقین دي چې هغه قبلول شي ذکر ته نه سوال کو وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون دید پارا جدید دنیا و داخرت مصلحت عمومی تا مانا روح المانی وی یرشدون مصالحت دنیا و داخرت دید با دنیا و داخرت مصلحتون طول ملاو شیخا لعلهم يرشدون دید پارا چه اصلاح حاصل شیم پا دنیا کیم پا آخرت کیم دا پینځمه خبره وا په مسله د صوم کې چې دا سبب دی د تقرب الی الله ورود څومره جی بشي او روزه نه وا خزانه وا څومره صفاتونه به کې راځي مکلها خو بیا خاص کر اخیری پینځم چې دا سبب د تقرب دی الله سره او چې دا پینځه امور او فضائل در روجی در چا پزن کی نابا روجا ننیسی اولی بین نسی خامو او چا تا پتا نی نابا سروجا ونیسی دا اس پکی شان ذکر کی او پلا صحابه کرام انتہائی درجہ او بل طرف ته الله ذ رحم او فضل اور سره ور سره دی ذکر کئ چې څنګه الله يرشدون او کنا رضا اوس داغه لپاره مثال مصلحت د دنیا او د آخرت نو دنیا مصلحت یې اور پسې بیان کړ حسن بصری رحمت الله علیه وی چې اول وختو خلق لعادت نوذر اوجی سرگوری چلون بیر او جوا نوزشپی او دروازی حکم بل شانتی ہو دا سنو لکا وس چی دیخا چی صرف دروازی پابندی دا ازشپی نشتا ازادی دا ناغا وقت که دروازی ام پابندی و ازشپی ام پابندی و ترس وقت پوری و اللہ تا علم دے تاریخ ندے معلوم پاول کې په ابتدا کې دروږي دا حیثیتو چې کله به ما خام بانک سره روزه ما تکړه نو بیا به زه خوب نزان ساتو چې ودنی شي خوراکس کا کوکی زه خوب نمخ کې او چې چا باندې به خوب راغی کنه روزه ما ته نفس نو بس اغا بیا بل ما خام تا انتظار کاؤم اغا باندی بیا خوراک بند شو نی دغا وقت کولی شو نی پیشمانی کولی شو باز نوری دیر کسانو صحابه کرام چیغین پکی خیانتو نو شو بلی بند آجز دی خواهی کی دمر اخلاسو کنا بسو کی او بنبوت لی لکه زمونگا چه وز گناه با تیوشو نورا بغی نبی علیہ السلام تبیلوی چه رمانه او غلطی کارو شو او دا دی وسکی گی کنا نو صحابی راگی نبی علیہ السلام توی احلکتو و احلکتو زان می محلک که زان سرکورو آده می محلک لل اغا جیبو واقعی دا خان نبی علیہ السلام ورطوی تاباندو کفار را لہا وی اعتق رقبتا یو رقبا زادکا رقبا سٹتوی خمرت نوینزا و غلامی کنا نو اغا اجس سرین اغوی وی لام لکو الا رقبتیم دا خپل سٹ می دینو بل خراسا را نشتا نبی علیہ السلامی سم شہرین دومی اشتی روجی بنی سی اگوی یو رز می نیواو دور اغٹ نقصان را سروشن دومی اشتی جن بیوت اوی چی اتعیم ستین مسکینن شپیتر تن بمارای چی دا آنشی کولی کنا اغلا سوچت کوی ما بین لابت المدینه افقر منی د مدینه دې دو غرونو پمیان کې زمانہ بل غریب نشته بس نبی علیہ السلام ورته کینا موږ مرګری وی دا سیټول خان موږ به یې رسیټو نه مونته یو ساتوشنو یو سڑی راره و یو لو تاوانگ تاوانگ زنبیل و تاوی تاوانگ و تاوی سو دا دی نلونو دا شرخوشنو بی جور کلو لوی شیغی که و پینزل استره کجور رات لی اغیر آلو بیدا صدقه دا نبیلی سلامی آغا سڑی سشو اغوی حضرت حاضریم وی دا واخلا پا دی حاضر خلق یوی شا او شپیتو ندیرو اگو اتوی گورا زما کور کسو نشتا جراتلم نسشینو پخپلم داغسی ہوگی ما اغیم او ایشل خواسو کئ چې مالدار نو بس تاونګې په سر کو کور ته روان شو. نبی علیہ السلام دا وخت یو خان دل خان چې راځي بس مونږ یې د بوجن خلاصو ازادارو پروا نشته دی صرف د ځان غم دی وسره. بس دا هغه لپاره دا کفاره ونو دا ول شو. نور بیا د امت لپاره دا خبره قانونو ګرځېده چې څوک داسې دا فرض روجه خوري کنه قصدن هغه باندې به با کفاره راضي. هغه وخت کې غلام او وینځه وسیس نشته نو دوه میاشتې روجې وي او چې د هغې طاقت نه لري ډېر لکه مخکې ذکر شو بوډا او کمزورې نو شپېته تنه مړی دا کفاره شوه. خو د ائمو په کې اختلاف دی. نور امامان و امام شافعی رحمت اللہ علیہ و احمد بن حنبل چی دا کفارا دا اغا چا دا پارا چی دا اغا نقصان تی نشوی لکه دا صحابی چی راغی او اغا پل اهل سرمی لوشیو نوی چی پا دی بانی ما تشی نو دا کفارا با او پا خوراکس کاک کیوی کفارا نشتا قضا بیرا گرزی نور پکې نشته. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نا فرض روزه کچا قصد او خړه کپه هری طریقې سره که خوراکس کا کې او که کدا نور سو نو بس دغه کفاره به ورکی نو دا به کې اختلاف دی. دایم موقم نو آیات نازل شګور اوته ولی الله رب العزت رضا شو صحابه کرامونا چه رضی که خو بلکل بنیتی نشتخا دیر سپا خلق دی گولا چه غلطی تیوشی و گناہ تیوشی نو رامنده کی نبی علیہ السلام تعلوی دا خو دیر اخلاصی خلق دی نخپل قانون بدل کن واغیل نزورنا نس ملامتیا ندا لا طرفنا ندا پیغمبر دا طرفنا ایس قسم اسلام ډیر آسان دین دی کنه اسی خلقو ګران کړي بزانو. نو دا آیت نازل شفا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الى نسائکم رواشو او حلال شو استاد زپارم پشپا د روجی کې ملاوی دل خپلو بیبیانو سره هغه پابندی اوچت شو الله قانون بدل کو. اغاڑو قرآن کی ونا ادغا په حدیث کې کراغلې و با منسوخ شوه. هن لباس لکم وانتم لباس لهن دی تاسو د پاره پردی دی او جامی دی او تاسو دی د پاره پردی او جامی یې لباس و تاوی قرآن که دیر مستعمل لسا دولس معنو سره و حقیقی پا که دیر کم مستعمل لی چه جامی تاوی چه غندیه پا مجازی معنی دیر مستعمل لی لکه دل تاو گو رکن خضو تا جامی وی دا خاندان دا پارا خاندان تا جامی وی دا خضو دا پارا دا خو مجازی معنی شو. نو مجازی معنی دو دی بیا خواه یو سطر و پرده دا معنی هر یو دبل سطر و پرده دا کنا هن لباس لکم وانتم لباس لهن او دویم راحت او آرام توی راحت او آرام ځکه ستړی والی د بدن مشقت او ستړی او تا په بل څه باندې نه لري کېږي صرف په دې لري کېږي چې بنده خپل کور ته راشي. والله جعل لکم من بیوتکم سکنن سورہ نحل کی ویلو اللہ استاسو آرام پا دی کورونو کی پیدا کرن من بیوتکم سکنن وہن لباس لکم دی پر دی دیو سطر دپارا استاسو انتم لباس لہن او تاسو ام پر دی دی دپارا اریو با دبل راز ساتی راز بے نفاش کئی سمرہ چمیند کے باری کی خبری دا بے نفاش کئی اصلی کور دیتا ویلشی او دویم راحتم مانا دا دی آرام دیستا اس دپارا او تاسو آرام او راحت یہ دی دپارا علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم الله ذا مخکن خبرو دا ارستار سودا په علم کیو کنه اسو چې کیږي دا خوشویو خبره خو دا قلم نه وتی وا دا خو خلق ته نوی نوی کار ښکاری نو نه دی علم الله ذا مخکن خبرو انکم کنتم تختانون انفسکم چیقنن تاسو چین خیانت کی باور زوی خپل زانون تاسو نو دادا نقصانات کیگی فتاب علیکم مہربانی وکړه پتا سبان دی وعفان کم او بچی اکلی دا خیانتنا چه دا حکم نازل که کنا که دا نوی نازل کنه نبی آبا خاما خواب خیانت که پریوته نو آیات که دوارو خبرو تا اشاره دا یا خود چه دا چانه کم شوه و نقصان نو دا غیادی چنکم کنتم تختانون انفسکم ادوین مانا دا دا که اللہ رب العزت دا حکم نوی نازل کنه احل او دا غبوجی استاسونا نوی لرے کلے نو کنتم تختانون انفسکم راتلون کی وقت کی با چا خوشیوی ندی خدا اللہ پا علم کی خواہ کنا دیر خیانت کی با ہم غردولی اخپل زانونا و خوچ اللہ آیت نازل کو نفتاب علیکم مہربانی اکلا پتا سبان دیم او معافی وکړه تاسو ته بچې کړې د خیانت نه فالآن باشروهن نو اوس حکم دادې تر قیامت پورې ښه دا بیا نه منسوخ کیږي پس اوس حکم دادې چې دې سره ملاویږي وبتو ما كتب الله لكم او طلب کوي د هغه اولادو چه اللہ لکلی استاسو پا قسمت کی دا قرآن کنایات دیر دی خوا دیر کنایات دی اللہ کم وقت که الرفس دا ام کنائی دی کنا الان سائکم دا غصی باشی روحن دا ام کنائی دی کنا چلاوی وس ازادی را لخا ولیکن حکمت یہ خوئی قرآن و سنت دوارا یو شانتی دی حدیث کی نبی علیہ السلام ویلیو یو ویلیو چان نکاح من سنتی ومن رغبان سنتی فلیس منی نکاح زما سنت تے نما سنت مخړی نه ازما مرګره نه دینو او بیا ویلو تزوج الودود الولودا دا څه ذکر اشتکاوه بعد خاندان نه داسې کنه مشهوري کله قربسه زور لګی چې بچی ډیر شي ودود الولودا فین یبای بكم الامم زبا فخر کوم ستاسو په جبانې په نور امتونو د ځکه نور امتونه کم دي ډیر کم دي ازما امت بډيري مزه خاصه نه ډيري دې طریقه دا کنه نو وبتغو کې دې ته اشاره وکړه اوله معنا دا ده وبتغو طلب کې دا غي اولاد چې الله لیکلي ستاسو په حق کې او فسرین وی چه دی که ردو که پا عزل بانده چه بخواده رو خلقو با اصی رشتیو کرده او بیو کرده ابیا بی عزل که داغی سمت لبو داغی دامت لبو چه بچه پیدا نشی نتا دا رشته سلا کرده وابتغو ما کتب اللہ ویلی او دیم تفسیر ماجیدی وی په دې کې رد ده په خاندانی منصوبه باندې ولې الله رب العزت وي وبته وي امیر دې ما كتب الله وي امیر دې سره دې نه جزائر کې پاتې باندې اشکال لې چې الله دې چا په حق کې لیکلي چې دلبا یو یا دوا یا درې ارسو رچی دا ورکوم بچي نبی طلب تساجد شو وبته کای ابتغا کی او کنه کوي او چې الله سره لیکلیا بول ورکی کنا نو بیا په دې وبتغو کې फायदा څه شو یو خو عام جواب دی او خو هغه دی چې موږ د تقدیر انتظار نکو هغه د الله تقدیر دی چې کړی هغه انتظار نکو موږ د الله د حکم انتظار کوو او کومه دا د چې وبتغو طلب کوي نو کوبا تا وړل سې دونه دي چې لیکلي شوی دي ولیکن مونږه پاغي باندې اکتفا نه کوو ځان خپل کار کوو یو دا مطلب دی دویم دا مطلب دی چې الله رب العزت وي وبتغو ما كتب الله لكم ما هم مقرر تیا کړی دا اب راضی پخپل دی ولیکن تاسو نظام طالبہ دا چی وقت تغو کوشش یہ کوئیم نزی که با بلا فیدی اگر بدائی چلکا انبیاؤ سوال کونو دیوی لیو چی رب حبلی من لدن کا ذریتا طیبا یا اللہ اولاد غارم خدا سے اولاد نا امان ایرکی امولاو دیر خمولاو شیخ الحدیثو اوزیه دا سی اوزیه کنا توبه توبه ناغبوی چی اللہ ما خستانا زیه غخت بچه خان میدن نغخت در لیوڑو که انتگاڑی اغسته و او کې باب اکثر بل څوک نه کې ناشته اله واسطه هغه بیا په ځوانه کې د خپل ډېر غټوالي د وجې نه مړ شو نو وبتغو دمانه چې داسې سوال وکړي لکه انبیاو چې کړو چې ملتن کا ذریه طیبه یا الله اولاد غواړم استانه غواړم خو پاک ساک چ اخلاق یې خی عادت یې خی وظرف یې خی دا سوال ته ودانه کې وبتغو کې بل راځي د وبتغو نه خلقوته چې غیدا بندول مندول کوي او ما كتب الله او خنو واپس کیږي نبی صلی الله علیه وسلم تویلو کتا سوار سو کې او چې الله سو لیکلی نو هغه بکی کنه نو چې دې دا خیال چې زبس کار ختم شي چټی شو اول ته بګینا صاحبه ماشومو شي نو بس یا را خوز خپایی پی کنه خواه چه گروه من خوی چه من خو کار سم کرده و چه باس دو بچه و صحت اچه من خو کار سم کرده و کنه خواه اما انت که گروه تا نو دا وبتغو والا ندی دا ما کتب الله بطی اللہ سم مقرر کرده ناغو شو او دا دی خواه نوا کنه حضرین داری تا من اشاره عربو د جاهلیت رد کوي چې هغه په لونو ډیر خپه کېدو نه لاره بولې زت وی چې ما لیکلی نه بکیږي کته شل زلوي انو مونږه ولا داسې کېږي چې نورینا وردانم باندې خلکو دې د پاره کې خوځم چې نورینا نورینا نوم به ولکه خو چې دا نوم دې کله تاسو ګمراهی ده بس قسمه قسم نمونه زیده پاره نیو دا مطلب شخا دا عام مانا دا طلب کوه دا غی اولاد چلالی کلی استاسو پا قسمت کی چه تاسو ای طلب اوکے ناغا بستاسو در رضائی او غب دا اللہ در رضائی دویم مانا تینا مانا اخلی شپد لیلت القدر چې رمضان کې ليلة القدر شپه ده نو ابتغوا ما كتب الله لكم اصل نه چې الله ته اجازه توکو تاسو په دغه مشغوله شوي چې باشرون ليلة القدر شپه ده نه بګي ګډه وډ نه شي وره ابتغوا ما كتب او ډیره برکتی ده کنه د زرو میاشت عبادت عمره درې معنا داوم کوي ابتغوا ما كتب الله لكم طلب کوي خود حلال حرام نظام ساته گوره خلق پا غضب اختا دیخوا دی دو سیدونا جوڑ کری دی نکاح او دوستی دیگور دانو میں ہوتا ای خیز ظالمانو اللہوی دغی نظام ساته دا حلال و کار کوا دا حرام و مکاو خوا وکلو و شربو و اخری اسکه ٹولش پا اجازت تیم حتى ترغي پوری تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر لیکن آیات تو گورا چه خوخ کارشی تاوستا آغا سپین تار داغی تور تار نا آغا سپین تار سشیده من الفجر چه آغا وقت سبا دی آغا تور تار سشیده نو آغای نده ذکر کرده من اللیل اشپا ده کن چه تاسو ده شپی و ده روزی تمیز اوکه بس بیا فراک مکوه دغی تا سبا صادق وی خواه سبا صادق او غداسی ده اسمان پا کنارو با انداسی پا پلنو بانده خوریگی او یو سبا کاذب چې وته دی وی مونږ وته نو وایو کاذب خو خنه دی فجر مستطیل وته وی داسې سپینه کرخه په بار باندې لاړه شي اده پښمنی وخت دی نو حضرت بلال باغه وخت باندې پښمنی ده پاره نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې ان بلالن يؤذن بلیلن فَكُلُوا وَشْرَبُوهُمْ ده بلال پا بانگ دوکا نشه چگنی وہ بانگی ہوئی ازا پیشمنی پاتش نا اخو ده شپی بانگ ہوئی وقتی کلو وشربو ده پیشمنی ده پار ہوئی خواب او کل چه عبداللہ ابن ام مکتوم بانگ ہوئی نو باس اگر ده منزد پار ہوئی نو بیا بند که خوراک او اروندو نورون تاسو پته لګی چې کم سبا ده کم نه دی وی نوې خلق به ته خوا کې ناستو نغی به ته وی چې اصبحت سبا دې کاله ورځ په بانګ باندې نو بیا بانګو وینو ناسل کې ده دا سبا ته وی چې بانګ ویل شي خدا وخت اصل کې د اسمان دې التبه ګوري خان ته وسنی بانګونو باندې اعتبار نشته یو به وینو بل بار په ځل اسمنټه اعلانونو پا کیوم کیگی چکانا پینا بند کرو وی پینزمین تپاتی امن کی جدی غلی شنا پل بانگ را والی دا بانگ دا اہل علم کارو اگا بانگو چا اہل علم باوی اوست اہل علم کم دی اغید بانگ پا وقص پوئی گیو حدیث کرا غلیو چا موازن سر دو امانت دی یو د مانزه د وخه او بل د روجی د وخه هر څوک خو مازن نشي کېږي ترغی پوری چخکارشی تاستا غمز سپین دمزی تور نامن الفجر چې وخت د سبا دی دیکیو دو قولو چې اکثر خلق کی چې د کتاب ګوري نو پاغي پزیشي یو قولو د اعمش د امام بخاری استادانو کې راضي او بل قولو سعید ابن منصور هغه ویلو چې خرانا شي کنه بیا دغه باندې کوي هم بصیرین پاغی رد کی روح المانی چیو هر چی اعمش دینو لا تبعوهو الا الاعما اگو بسی بڑاندزی وی منگور بسی ندو اور چی سعید ابن منصور دینو وی فہو لیسا بی منصورن داگا خبر چاندہ منلی وی دا دی داگا قول منتی نو بانگ سر او بس کی دی پلا بانگوی دی گلاس نی ولی دا وخت نه پکارم دا دو قوله نور د امت فیصله ده دا چې دا سبا راوخیږي نو بیا خوراک څنګه باندې شو شيګانوي چې نور راوخیږي نو بیا باندې دین پورې ټوکی کیو ثم تم صيام الى الليل بیا دا دغه وخت نه پوره کې روزي تر شپې پورې ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد او چکل اعتکاف تناسی انو بیا خو با نراز کورتا بیا خو پا بندش وکا نخا ملاوی دل مکوه چیتا سو اعتکاف کون کی پا جماعتنو کی فی المساجد دیدکا ہوئی ہوئی مبصرین ہوئی چکو پخا و خلقو چلی استینو پا غارونو که بکی ناستو او دلیل زان لنیولیو چه نبی علیہ السلامم پا غار حراک ناستو از ظالمان دیخوا نو قرآن ردو که چه اعتکاب دی جماعت شیده مساجد دی شرعی مساجد دی که ندازه پا دیکی با اعتکاب تکینی نبی علیہ السلام تراغ وقت پوری غار حراک ناستو چه قرآن نو نازل شوه او چې کله قران نازل شو ته وی چې اقرا بیا چې په غار کې نه دی لیدلې کني نو دا سنت باندې هو صحابه ډېر مینو کنه هغه بیا پکې ناستو نه بس غار ختم شو چې قران نازل شو نو دا د جمعتونو حق دی ها او دیو جن محدثین وی کورونو کې ومن کې ځکه کور خو جمعت نه دی کنه اصرف دا جماعت حق دے که زنانا ناستی وی نبی علیہ السلام سرنو پا جماعت کی زن لخیمے لگولی وی کورنو کنا تلکا حدود اللہ فلا تقربوها دا سمرچ بیان شو پا دی مسئلہ دا صوم کی دا اللہ حدود دی حد حد ویلی شی منع تا پلا معنی دا منع سو مطلب دا الله خلق منا کړي چې دې زینب تجاوز نه کړي دې زینب نه اوري غوري پورتو کې وي تړلې شوی پولی دی حدود سمانه تړلې شوی پولی نه اوري دل سکه نزدین شه دې ته په عصیان سرام او په نقص سرام احکام مات نه کړي کذالک یبین اللہ آیاتی للناس دا دا اللہ شان دے چی بیانی تاستا خپل احکام آیاتونا دا خلق دا پارا لعلهم یتقون دے دا پارا چی دی زن بچ کی دا گناہن زن بچ کی دا عذابنا دا جہنمنا سلورم حکم دا آخری راغے چی علب امن راضی پکلو کے و پعلاقو کے چمال د یو بل په غلط طریقه نشي خوړېخه دوه بیانې یو عام خبره کی بل خاص نو عام خبره دا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخره مالونا د یو بل اموالکم سمانا خپل مال نه یادی خپل خو باخره خو اموالکم یې ویلی چې رونه یې مسلمانان یې یو بل سره ظلم ولي کوي خپل مال نه خوره نه بل مال خوره دومره تاسو کې ضرور ولیس فکر نشته مخره مالونه د یو بل په خپل میان کې بل باطل په غلط طریقې سره په باطلې طریقې سره د کې ټول هغه حرام طریقې رالی کغلا ده نو باطله طریقه ده که سود ده نو باطله طریقه ده که جواری ده نو باطله طریقه ده که غصب ده نو باطله طریقه ده که فاسده بیا ده فاسده بیا چې سودا ده وکړه او دا سه شرط ته بگی که خود تیاغی سر پاسی دا شوان نغام پا دیکی رالا چرک گاڑی خودما استا بای اوشوا کنا بس گاڑی استا شو او یومیاش بیما تپریدی زما سو دیر ضروری کار دی چی دا پی حکم دا ولی زن لرزق حرامه چی بای اوشوا نو بس بای خو مبادله دا کنو گاڑی اغلی ورکا پیسی تی تو اخلا مبادله د مال په مال سره وکا زاده به کې کم ځای نه خبره کې هو دا سره به فاسد شي کنه دا څوک پکې اول نبی له اسلامي خبره سره وکا چې زما پکې درې ورځې سوچي که خو همیشه نو دا هو صحیح خبره ده نو دا څومره طریقې چې دي کنه که عوام خلق کئی هم دا ټولی باطلی طریقی دی بازی دا سی کارو بارو دی چی تو پیڑو پوئی گی نا آو چی دا چکی ورکو پر جی ورکو اگی تواخ دیرو لسر وزی وطا و دا ضرورتو پیسو تا نو دی بلتی نواغستنو دا اس گور خبر دروان اکڑا کنا قرآن و سنت رنا تر او باسی تی تیارو تا بوزی پتا که مونگ نپوی جدال لحسن دیخوا دقا سید مولانو آغا باطلی طریقی پا ما خامنو که بیتی نخوالو پا جمعو که بیتی نخوالو پا اسقاتونو که بیتی نخوالو آو بازی پا که زور رو روڑوی حلکا روڑا چه خیرات ورپسیوشی حجی سیب دیر خساره و داغا پا دیمال که حق نو په زور په ماخمون دا ټول باطلی طریقې دي دا عام خبره او خاص خبره کوي وتدلو بها الى الحكام او د لا تاکلو د لاندې ښه لا تدلو خو لیرانور مډاله کوي دا مالونه خپل حاکمانو افسرانو ته دې ته رشوت ویل شي حاکم له پیسې ورکی افسر لو ډیرو پیسې ورکړي تا کولو چې وخره فریقا من اموال الناس یویسا د مالونو د خلقونه بل اسمی په ظلم سره وانتم تعلمون اخه پوېږي چې دا زما مال نه دی پر دې دی خو دې دغه پیسې ورکوما دې جج لا او دې ماجستریټ لا او دې پلانی لا چې لاس کې کاری کنه چی مال ایراکی ما پسی ایکی زمانو می نو دیتا رشوت ویلشی او تدلو سمت لب دی تدلو دا ادلا ندی ادلا او ادلا مانا شید ورندول دیتا ویلشی نو یوی دی رشوت تا دا نسبت کرده چی بخواب خلقو ډوډۍ او تړلې پتار پر وځوان دکړه نو سپې ورا وسته دا ور په څه ټوپو نه وایي ان ولې ورا وسته کنه نیو وځکاو چې دا رشوت چې څو خوري کنه دې ځګه سن ولې پسې ټوپو یو غب کوي کنه نو دا ولاتو او بل د دلوینې دلوا چې څه شی به ولنه تلې کې وای چولیو کنه رشوت چې به وړو کنه ها دیویلی فریقا من اموال الناسین ځکه رشوت تور کوي چې د خلقو په مال باندې قبضه کوي دا کېږي چې وې کنه رزينه یو خبره وته چې کبر دې مال نيستا خپل مالي خو چې قبضه کړي دې نه درکې نو ته حاکم له پیسې ورکې په خپل مال باندې چې رضا هوته نه رااله وباسا نو پدې کې راشی ګناګار نه دی امرتشی ګناګار دی تاسړې نه ګناګار خو خپل حق واړي خو بس نشي کې دې مجبور دي نو او حاکم له پکار دی چې زه حق په خپل اخلاص کې بغیر رشوت نه اون دا هغه خله چډا کنه یې کنه نو پدې کې دا شیشته ده ښا چې دې سړی ته ګنا نشته دې خپل حق حق ار قسم پیسې یومي معلومي او دغه دې دا ریکارډومي چیرې زما ریکارډ پروت ته پدې دغه کې معافس خانه کې کو نراوځي نو ما ډیر کوشش وکړ نو خلق د توي چې دغه ولا ورکا دی ولا نمونک دی سو کوئی زهر ولا ورکا سو کوئی شربت ولا ورکا د شر نه خالی نه کړه نه نراوځي کله وی د خطر اله نه کوي دا سویم زل رازمه او دس خط نکی نو ایسا ولور که کن دا خبورا جناسه بغاری کن نو با دی که راشی نده گنانگار او مرتشی گنانگار ده خواه پیدا سالک عبادی انیم کلاچ سوالو کی استانا بندیان زما پا حق کی چلانی زده او کلر ده فینی قریب نوزن ازدیم قبلو ما اجیبو دعوت الدائی زادان قبلو ما سوال دا سوال کون کی اکلا چه زمان غواری ولی استجیبو لی دیدی ام زمان احکام قبول کی ولی یؤمنو بی او دیدی پا ما باندی عقیدہ ساتی پا بلچانا او دې یقین کوي په ما باندې چې بس مونږ سوال کړي نه دي او الله قبول کړي نه دي دا سي یقین دي کوي شک مکه نه کوي چې کا قبول کنه ما کنه دا سوال وليومنو بي دا الله مې ارشدون دې ته پارا چې صلاحيت و ته حاصل شي د دنیا او د آخرت وحل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم رواشو استاسو ده پارا پشپا ده روجی کی ملاوی دل دخپلو بیبیانو سراؤننا لباسو لکم دی پر دی او سطر ده استاسو وانتم لباسو لہن او تاسو تسطر او پر ده ید دی ده پارا علم اللہ ده موخ کن خبرو انکم کنتم تختانون انفسکم چتا صبح خیانت کیا چوی خپل ځانونه ګنا بدن کیږي فتا علیکم د مهربانی وکړه پتا سو آسان اکړه قانوني بدل کو وافان کوم او بچی اکړه د خیانت نه فالانا باشرون اوس ملاوی کې دې سنا وقتو ما كتب الله لكم خو په دې شرط نیت ودای ښا هم خواب طلب کوئی داغی ولد جلالی کلی استاسو پا خیال حقی یا طلب کوئی داغی شپید لیلت القدر یا طلب کوئی دا حلالو وکلو وشربو خری اسکے تمام اشپا حتی تبین لکم الخیط الابیدو ترغی پوری چی خوخ کارشی تاوستاغا تار سپین من الخیط الاسودی دا غتار تورنا من الفجر چې وخت زباله ثم تم الصيام الى الليل بیا پورا کې روزي تر شپې پورې شپنور پریوتو ته یو سوچنور پریوزي روزه ماته وې دی واپس نو راځي بیا ولا تباشروهن مملاوي کې دي سلوان تما کفون فی المساجد چې تاسو اعتکاف ته ناستو په جمعاتونو کې اسی ضرورت تا پارا با کور ترازی کور تراتل المنع ندی دا خو با قسم ها قسم اجت بیخی که دا انسان کنا دا غینا منع نشتا دغه سي سلام کلام نه من نشتا که خبرې څوک کوي هغه چې ناست نه وي کې و دنیا خبرې نه کوي چې بار راوځي بیا خو من نشتا دي ادي چې بار اوس چا سره خبرې نه کوي ته خبرو نه خو نه ده روزه ته خوراک سکاک نه روزه ده ها دوره چې غیر ضروری کار لبا نه ځي تر دې چې د مریض تپوس پکې نشتا جنازي پسې تلل پکې نشتا ضروریات نه دي او که څوک سره خبره کوي نو اعتکاف ته راځي د سره خبره کوي او اصل شی ناستا ده بس اعتکاف دی ناستی ته وي دې کې به نقصان نه راولي ښه که ذکر کوي کار سکه هوتي او چې کله به ضرورت اوته نو اعتکاف پاسد شو ګرمی را لو شو سامی ډوب شو دا ته اعتکاف څه ته وي دا خو دی ناستی ته وي نو چې ته بې ضرورت صرف منزله به راوځي خاص ضرورتونه هغې لپاره به راوځي چې انسان ته خلاصیږي نه ځکه دا نوم یې دې له دې اعتکاف عقوف ناستی ته وي که نه تلکا حدود الله اذا د الله احکام دي فلا تقربوها نزدې نشئ دې ته په نیت خلاف ورځې کذالک یبین الله آیاتی للناس دا الله شان دې چې بیانې فل آیاتنا د خلقو د فائدې لپاره لعلهم یتقون دې لپاره چې بچی د ګناهونو او د عذابونو نه ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخره مالنا دیو بل په خپل میان کې په غلطو طریقو وتدلو بها الى الحكام شډاله کوي دې لره حاکمانو افسرانو تعالی تاکلو اکل نظر بیا خپل معنا نه زمراتخه قبضه کول اغستل چې قبضه وکي په یو حصہ د مالونو د خلقو بالاسم فظلم سرا وانتم تعلمون او تاسو خپويږئ چې دا زمون حق نه دي